Vem talar jag med idag? Jan-Åke Karlsson. Och du är? En vanlig Växjöbo. Är du vanlig Växjöbo? Ja, vanlig Växjöbo. Är inte du sådär kommunistledare? Jag är kommunist. Ja. Ja. Eller ordförande? Eller? Jag är ordförande i, för tillfället i alla fall, i Växjöavdelningen. Ja, men, ja, men bara för att alla andra vill det. Jag är ju val. Före världen var det jag. Ja, det var du som var ordförande. Okej. Okay. Mm. Ja. Och vad tycker du om politiken i Växjö? Om politiken i Växjö. Och vad tycker du om Bo Franks kommentar idag? Bo Franks kommentar om det här evenemanget. Nej, om att ni är odemokratiska kommunister. Jag vet ju att han har fel. För vi är ju inte det. Vi är de största demokraterna. Vi vill utvidga demokratin. Ni vill mer folkomröstningar? Och... Man kan tänka sig mer folkomröstningar. Det ena, alltså det är olika metoder. Vissa frågor är jättebra att folkomrösta. Vi var ute här och krävde folkomröstning om utförsäljningen av allmännyttan. För två år sedan drygt här i Växjö. Blev det någon folkomröstning? Det blev ingen folkomröstning. Det ville inte Bo Frank ha. Det ville inte Bo Frank och det ville inte majoriteten. Är inte han demokrat? Han kanske är odemokratisk, Bo Frank, egentligen. Han är borgerligt demokrat. En borgerlig demokrat, det betyder att man anser att demokratin ska vara halv. Ja. För att demokratin ska inte omfatta ekonomins område. Där ska det privata kapitalet regera enligt marknadens diktatur. Han jämför ju då er kommunister med stalinism och bolshevism och sånt kanske. Vad säger du om det? Ja, det är två begrepp som man i så fall måste definiera. Han får förklara vad han menar. Mm. Vi är svenska kommunister. Vi vill förändra det svenska samhället. Mm. Det har hänt en massa saker i historien. Både i socialismens namn och i kommunismens namn. Precis som det har hänt en massa saker i kapitalismens namn. Mm. Historien ska man se som en källa till lärdom. Ja. Så om han nu då talar om bolshevismen så gissar jag att han tänker på Sovjetunionen. Ja. Det fanns väldigt mycket bra saker i Sovjetunionen. Mm. Och det fanns en del saker som inte var så bra och som var konstiga. Ja. Och de ska man ju ta lärdom av. Man ska lära sig av sina misstag. Tror du på vad medierna säger om Stalin och Sovjetunionen och kommunismen? Det är ju en så vid fråga så man kan inte svara på det så. Ja, alltså vad media fokuserar ju oftast bara på en sak när det ploppar upp i medieflödet lite kort. Att han skulle vara en ond människa som styrde allting på egen hand. Mm. Men det är ju snarare så att den senaste sovjetologin, den senaste forskningen visar ju att han hade ju betydligt mindre att säga till om än vad folk trodde. Han blev ju överkörd av en del frågor, inte minst av det som kallas byråkratismen. Jaha. Men det var ju, det har ju kommit ut en bok tidigare i år som heter Resa in i det okända som går igenom den senaste forskningen. Mycket läsvärd. Själv blir jag alltid misstänksam när folk demoniseras i media. Då tänker jag att det kanske inte stämmer det här. Så illa kan inte en människa vara, tänker jag. Så kan det vara. Jag tycker alltid att man ska tänka själv och söka källorna och kolla upp. Man ska inte köpa allt okritiskt. Nej, nej. Så det är därför jag är lärare i historia. Jag tycker att man ska gå till källorna och ta reda på vad de verkligen har sagt. Ja, ja. Har du känt att det finns någon slags repression, att människor är rädda idag på grund av någon repression i samhället? De är rädda att ha åsikter och säga sin mening och så, och höja rösten. Ja, det är ju därför vi har den här turnén. Så vi har ju fått, på många arbetsplatser har vi fått en tystnadskultur. Det är den här satsa på dig själv ideologin. Du ska konkurrera, du ska vara standby. Vi har telefonen ska ringa, vi har en massa bemanningsföretag, vi har en massa otrygga anställningar. Det gör ju att oerhört många inte vågar påtala felaktigheter på sina jobb. Särskilt inte om du är bemanningsanställd eller bara timanställd eller vikarie. Hur ska man göra då om man söker jobb och man blir erbjuden bemanningsanställning och så? Ja, som enskild person. Man vill vara solidarisk. Man kan inte lägga det på den enskilda. Samhället ser ut som det gör. Och man kan inte fördöma någon för att man tvingas att ta de jobb som erbjuds även om de är till usla villkor. Man hade hoppats att det skulle vara något bättre. Mm. Däremot så ska man ju gå samman och organisera sig. Mm. Alltså vi tillsammans ska kräva vår rätt på arbetsplatsen, att det ska vara trygga anställningar. Mm. Det är därför vi jobbar för att man ska förbjuda bemanningsföretag. Mm. Det var ju förbjudet i Sverige till regeringen Bildt i början på 90-talet. Ja. Och då blev det plötsligt okej igen. Och så har vi fått en arbetsmarknad vi ser där framförallt ungdomar lever under oerhört otrygga anställningar. Nu har ju då borgare som Bo Frank här i Växjö förstört mycket namnet kommunism tillsammans med många andra medier. Jag vet inte om han har förstört det så. Eller många borgare har försökt förstöra det på alla möjliga vis. Ja, det försöker de göra. Men hur skulle du kunna tänka dig att gå samman i valsamverkan under ett nytt namn som kan attrahera människor och göra att vi kommer över 4% tillsammans? Visst kan jag göra det. Jag är alltid för samarbete så länge man för en politik i folkflertalets intresse. Ja. Fick en fråga, inte nu i valet förra året, men förra valet. Man kunde tänka mig att samarbeta med något av de andra partierna här i Växjö. Jag sa, jag kan samarbeta med alla. Det handlar ju om politikens innehåll. Så är man bara beredd att föra en arbetarpolitik så självklart. Klart kommer jag att samarbeta med dem. Idag pratade du med den politiska organisatören för Valsamverkanspartiet faktiskt, som ställde upp i EU-valet och vi ställer upp också i nästa riksdagsval. Okej. Okay. Och där är alla partier inbjudna, även kommunistiska partiet, att medverka med sina kandidater. Ja, tack för inbjudan. Ja, och det får du ta upp i kommunistiska partiet kanske. Jag kan föra det vidare, för det är ju inte så. Jag är ju ingen Bo Frank, jag är ingen enväldig furste som kan bestämma allt själv. Nej. Så att, Men jag har pratat med kommunister i Kristianstad om detta också. De var också intresserade, så att det finns många som är intresserade. Och speciellt positiva tycker jag att kommunister verkar vara till det här. Att samarbeta faktiskt. Ja, trevligt. Vilka har ni eller du pratat med mig? Vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad de heter nu exakt. Men ja, det finns på Vetenskapliga partiets hemsida. Har jag lagt upp det idag faktiskt. Idag? Okej. Okay. Ja, då får jag... när vi har riggat av och vi har lugnat ner. Du ska få en minneslapp av mig. Det låter bra. Jag tackar för intervjun. Om det inte är något mer du vill tillägga, något du vill komma fram med. Jag är bara glad att vi har haft en trevlig kväll med väldigt mycket folk här i Linnéparken. Ja, visst var det bra. Höj rösten. Kan man se det om man missade de här föreställningen? Kan man se det någonstans? Ja, just idag har vi faktiskt spelat in hela framträdandet. Jag såg det. Så att det kommer att göras tillgängligt på nätet. Sen är vi ju amatörer så att det tar ju lite längre tid än de som är proffs när vi ska klippa ihop det ordentligt och så. Aha. Men vi vill ju att det ska se bra ut. Ja, ja. Jag kan rekommendera Internet Archive som ett ställe att publicera. Det är ett mycket bra ställe att publicera. Jag känner till det. Bra. Ja, ha en trevlig kväll. Du är med.